sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Ponad 500 000 osób za granicą może zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich. Dopisało się kolejnych 140 tysięcy. Jeszcze 10 dni kampanii. Andrzej Duda mówi, jak ważne jest rolnictwo. Rafał Trzaskowski zapowiada, że będzie wetował podnoszenie podatków. Od dziś unijne państwa mogą otwierać granice dla 15 krajów. Jest zalecenie Brukseli. 515 tysięcy potencjalnych głosów. Nigdy wcześniej tak wielu Polaków nie chciało zagłosować w wyborach prezydenckich za granicą. W drugiej turze 12 lipca może paść rekord. Zgłoszenia ponad 374 tysięcy osób zapisanych do wyborów w ubiegłą niedzielę pozostają ważne. Do drugiej tury zgłosiło się kolejnych 140 tysięcy wyborców. Frekwencja w pierwszej turze wśród Polaków za granicą wyniosła ponad 86%, a wszystko, jak mówił wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, przy rekordowej liczbie głosów oddanych korespondencyjnie. Urzędy konsularne wysłały 343 241 pakietów wyborczych. W 2015 roku było to odpowiednio 34 021 pakietów. MSZ przyznaje, że wczoraj doszło do blisko dwugodzinnej awarii systemu e-wybory, będącego jedną z możliwości rejestracji do głosowania. Zapewnia jednak, że osoby, które zgłosiły chęć głosowania mailem podczas awarii, zostaną dopisane do spisu wyborców za granicą. Karol Darmoros, Polskie Radio. Startujący w drugiej turze Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski mają 10 dni na przekonanie do siebie wyborców. Ubiegający się o reelekcję prezydent mówił wczoraj, że rolnictwo potrzebuje troski ze strony państwa. Przypomniał, że 40% Polaków żyje na wsi. Andrzej Duda, który wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, porównywał sytuację w miastach i na wsiach. Widzę, jak bardzo dalece przez ostatnie lata rozwinięte zostały miasta i na jak wysokim dzisiaj poziomie są Warszawa, Kraków, moje miasto, Wrocław, Poznań. Jak bardzo dużo tam jest bardzo pięknej infrastruktury, a jak w wielu przypadkach cały czas jej jeszcze brakuje na wsi. Rafał Trzaskowski mówił na spotkaniu z mieszkańcami Chojnic na Pomorzu, że jeśli wygra, nie zgodzi się na podnoszenie podatków. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zapewniał, że jako prezydent będzie wetował takie ustawy. Pan prezydent obiecywał co innego, a jest przynajmniej 30 nowych obciążeń i nowych podatków. Od akcyzy poprzez podnoszenie podatków od wywozu śmieci, a potem obarczanie tym samorządów po kwestie związane z podatkami, które podnoszą ceny energii. Tych podatków, obciążeń było mnóstwo. Na słowa Rafała Trzaskowskiego odpowiedział rzecznik rządu. Powiedział, że prezydent podpisał najwięcej ustaw, które obniżają podatki. Piotr Müller wymienił obniżenie podatku dochodowego z 18 na 17%, obniżenie CIT-u dla małych i średnich przedsiębiorstw do 9% i zwiększenie kosztów uzyskania przychodu. Rzecznik rządu zaznaczył też, że od dziś obniżony jest VAT na produkty dla dzieci, pieczywo i cytrusy. Unia Europejska może dziś otworzyć granice dla 15 krajów. Zalecenie wydała Bruksela. Na liście tzw. bezpiecznych państw nie ma Stanów Zjednoczonych czy Rosji. Są natomiast m.in. Serbia, Czarnogóra, Gruzja, Kanada czy Maroko. Ponadto na liście bezpiecznych krajów są Australia i Nowa Zelandia oraz Japonia, Korea Południowa, Algieria, Tajlandia, Urugwaj i Rwanda oraz Chiny, jeśli zgodzą się wpuścić na swój teren Europejczyków. Polska w tej sprawie się wstrzymała od głosu, bo jak mówiła, zgłaszała analityczne zastrzeżenia i domagała się jasno określonych kryteriów zezwalających na wjazd do Unii. Decyzja unijnych krajów nie jest prawnie wiążąca, bo zarządzanie granicami to kompetencje narodowe. Jednak wspólna lista ma sprawić, że decyzje w sprawie otwarcia granic zewnętrznych będą zapadać w sposób skoordynowany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wciąż w sklepach znaleźć można warzywa i owoce z pomylonym krajem pochodzenia lub bez żadnej informacji, gdzie zostały wyhodowane. Dotyczy to 10% produktów, poinformował po kontroli w 400 placówkach w kraju Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrolerzy sprawdzili pochodzenie i oznakowanie popularnych owoców i warzyw. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w sklepach niesieciowych oraz w supermarketach marek Delikatesy Centrum, Leclerc, Intermarché, Leviathan, Lidl, Dino i Kaufland. Inspektorzy mieli również poważne zastrzeżenia do sklepów sieci ABC, Groszek oraz Piotr i Paweł. Mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Za takie praktyki grozi kara do 10% rocznego obrotu. Papież Franciszek wie o apelu grupy Polaków, którzy proszą go o pomoc w sprawie rzekomego braku zdecydowanej reakcji na przypadki pedofilii w polskim kościele. Tak informuje Watykan. Dyrektor Biura Prasowego Watykanu Matteo Bruni, odpowiadając na pytanie dziennikarzy, powiedział, że papież został poinformowany o apelu i modli się za tych, którzy go wystosowali. Dodał, że Kościół musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby były stosowane normy kanoniczne, przypadki nadużyć zostały wykryte, a winni tych poważnych przestępstw ukarani. Sygnatariusze w apelu napisali m.in., że w polskim kościele lojalność względem instytucji jest ślepa i głucha, ważniejsza niż dobro ofiar. La Repubblica usunęła z tekstu podane w nim nazwiska polskich biskupów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Siatkówka na początek i pierwsze towarzyskie spotkanie naszych pań po czasie izolacji. Polki w Wałbrzychu w mocno odmłodzonym składzie pokonały Czeszki 3-1. Mecz oczywiście toczył się bez udziału publiczności, za to z tekturowymi awatarami na trybunach. Kibice mogli też śledzić zawody na telebimie w kinie samochodowym, ale mamy dla nich dobrą wiadomość. Od 17 lipca będą mogli wrócić do hal i to w obłożeniu 50% trybun, zakrywając usta i nos oczywiście. Tak czy owak to bardzo odważna decyzja. Front zmieniają tymczasem w Portugalii. Tam radzono sobie z pandemią całkiem dobrze, na tyle, że UEFA zdecydowała rozegrać tam turniej finałowy Ligi Mistrzów. Tymczasem na miejscu epidemia zaatakowała ze zdwojoną siłą i jeżeli w ogóle mecze zostaną rozegrane, to na pewno bez kibiców. A i tak już przebąkuje się o relokacji wydarzenia w bezpieczniejsze rejony. Portugalię zamieniamy na jej potężnego sąsiada. W Hiszpanii kopali w La Liga najciekawiej. Zapowiadało się oczywiście spotkanie Barcelony z Atletico Madryt i na Camp Nou rzeczywiście nudy nie było. Były rzuty karne, samobój koszty, gol numer 700 w karierze Messiego, a na boisku remis 2-2. Wcześniej Sevilla ograła na wyjeździe Leganes 3-0, Majorka na Balearach 5-1, Celta Vigo, bezpośredniego rywala do walki o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. We Włoszech lider tabeli Juventus na wyjeździe wygrał 3-1 z Genoą. Wicelider Lazio w stolicy Piemontu, skąd startował proces zjednoczenia Włoch, pokonał 2-1 Torino, a w Anglii Manchester United 3-0 poradził sobie z Brighton. Zostajemy na Wyspach. Lada dzień zamierza je po 4 latach opuścić Leroy Sané. O jego transferze z Manchesteru City do Bayernu trąbi się od dawna. Wygląda, że wreszcie znalazł się na ostatniej prostej. Świetnie zorientowany w sprawach piłkarskich Bawarii, dziennik Bild informuje, że tyleż utalentowany, co skory do kontuzji skrzydłowej reprezentacji Niemiec podpisze 5-letni kontrakt, a The Citizens w zamian zanotują na klubowym koncie po stronie uznań około 45 milionów funtów. Podobne pieniądze w boksie zarabiają tylko najlepsi, to z reguły w kategorii ciężkiej. Kilka miesięcy temu Tyson Fury zbił w Las Vegas ówczesnego mistrza federacji WBC Deontaya Wildera. Obóz Amerykanina najpierw przyczyn porażki upatrywał w zbyt ciężkim stroju, w jakim Wilder wyszedł do ringu. Teraz jego brat oskarża Fury'ego, że ten miał ukryte w rękawicach tępe przedmioty. Tak, to były dwa duże niszczyciele, każdy po 125 kilo. W swoim stylu rzucił samozwańczy król cyganów. Tą informacją kończymy serwis. Kolejny sportowy za godzinę. Na południu i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie i zachodzie kraju po południu możliwe także burze możliwe z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, zwłaszcza w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i na Kujawach. Temperatura od 21 stopni to w Suwałkach i Koszalinie, 22 w Gdańsku, 23 w Zakopanem, Gorzowie, Białymstoku, Olsztynie i Szczecinie, 24 w Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu, 25 stopni w Zielonej Górze, 26 w Łodzi i Warszawie, 27 w Przemyślu, w Rzeszowie, w Opolu, we Wrocławiu, w Kielcach, w Lublinie i w Jeleniej Górze, a najcieplej dziś będzie w Krakowie, 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Maria. No, i do tego... O 500 zł taniej! No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po siódmej słyszeliśmy w serwisie o różnych stawkach VAT i słuchacz życzliwie przypomina, że od dziś wyższy VAT na homary. Tak, z 5 do 23% wzrasta na homary, ośmiornice, inne skorupiaki, mięczaki, bezkręgowce wodne, między innymi kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże i ślimaki, a także na kawior. Proszę uważać. Ale dobra informacja jest taka, że VAT na musztardę spada. Mam musztardę. Odnośnie piosenki pani Dudziak, Papaja. Taka historia zasłyszana kiedyś, kiedy to pani Dudziak wyjechała do Stanów i śpiewała tę piosenkę, to Amerykanie myśleli, że ona śpiewa w swoim ojczystym języku. Dobre, prawda? Ale to nie, że sobie to wymyśliłem, tylko po prostu historia zasłyszana. Chyba nawet ona to sama kiedyś opowiadała. Tak mogło być, tak mogło być. 2, 2 i 7 trójek. Wczoraj informowałem państwa, że kończę 50 lat. Chciałem dzisiaj wydać oświadczenie dla zainteresowanych, że po 50 żyje się dokładnie tak samo jak przed 50. Obudziłem się tak samo. Ilość włosów na głowie i brodzie jest w zasadzie ta sama, także nie ma się czego bać. O, bardzo dziękuję. Z tymi włosami to mnie pan pocieszył i uspokoił. No, może tak jak Harry Styles to już nie, ale zawsze coś. Harry Styles. Nie wiem, pan, panie doktorze, już wie, kto to jest Harry Styles? Już sobie wygooglałem. Tak? I? Tak. Całkiem miły jegomość, tak mu z oczu patrzy. Chyba dobrze. Ja bym powiedział, że Bożyszcza w tej chwili. Wie pan co? Mm-hmm. Ja już chyba z innego pokolenia. No ja też, ale wie pan, trzeba się rozwijać. Pan ma córkę w młodym wieku, więc myślę, że to możemy łączyć te kropki. Że powinien dobrze, pan wiedzieć. Połączę. No, dobrze. Mam dwa pytania do pana. Czy chce pan oba naraz, czy najpierw jedno, potem drugie? Hurtowo. Najlepiej hurtowo. Dobrze, to hurtowo teraz. pytania z kosmosu. A pytania oba są od, tak, Tomka lat 9 i mamy Agi ciut starszej, jak napisała mama Aga. I pytanie numer jeden jest takie. Czy samolot lecący podczas burzy może zostać trafiony piorunem? Czy latanie samolotem jest w czasie burzy bezpieczne? I drugie pytanie, skąd pan to wszystko wie, co pan wie? To w zasadzie są trzy pytania. Aha, przepraszam. Więc nic nie szkodzi. Więc po kolei. Czy samolot może zostać trafiony przez piorun? Oczywiście, że może i zresztą dość często jest trafiony przez piorun. Czytałem takie statystyki, z których wynika, że w czasie, no, że przynajmniej, że każdy samolot jest przynajmniej raz trafiony przez piorun. To jest sytuacja, która się podobno całkiem często zdarza i paradoksalnie, ale człowiek jest bezpieczniejszy podczas burzy z piorunami w lecącym samolocie niż na przykład w lesie czy na łące. W lecącym samolocie czy na łące. Myślałem, że się zrymowało, ale nie. Nie bardzo, ale nie rozumiem. Okej. Okay. Ostatni wypadek samolotu trafionego piorunem wydarzył się podobno w latach 60. A dzisiaj samoloty są pokrywane takimi specjalnymi powłokami, które powodują, że i człowiek, i elektronika są w środku bezpieczne. To znaczy, jeżeli jest elektronika, to jest i człowiek. Może się zdarzyć tak, że podczas lotu, gdy uderza piorun w samolot, to na chwilkę tak przygaśnie światło, ale od razu się włączy z powrotem. Więc te specjalne powłoki, o których mówię, to są takie powłoki, które powodują, że ładunek elektryczny jest w największym skrócie rozpraszany po powierzchni i jak gdyby nie dostaje się do środka. I to jest jakby pierwsze pytanie, czy może zostać trafiony piorun. W sensie samolot piorunem. Drugie, czy samolot, czy latanie jest w ogóle bezpieczne w czasie burzy? Odpowiedź na to pytanie jest troszeczkę bardziej skomplikowana, czy powiedzmy złożona. To znaczy, jeżeli jest burza taka, która mogłaby zagrażać pasażerom, to samolot nie startuje. Jeżeli ona się pojawi w czasie lotu, to samolot zbacza z kursu albo w skrajnych przypadkach nawet wyszukiwane jest inne lotnisko po to, żeby samolot wylądował. Piloci regularnie ćwiczą w symulatorach lotów tego typu sytuacje. Nie mówię o wyszukiwaniu innego lotniska, tylko o locie w czasie burzy czy przez burzę, przez chmurę burzową, bo takie sytuacje się zdarzają. Nawet znalazłem taką informację, że piloci brytyjskich narodowych linii lotniczych muszą obowiązkowo przejść przynajmniej raz na pół roku tego typu szkolenie czy tego typu symulacje. I znowu troszeczkę paradoksalnie, bo gdy szaleje burza, tutaj nie mówię teraz o piorunach, tylko mówię o silnym wietrze, najbardziej niebezpiecznym manewrem nie jest lot, tylko jest lądowanie. Dużo bezpieczniejszy jest lot w chmurach niż bycie blisko ziemi podczas tejże burzy. I tutaj właśnie mam na myśli już nie pioruny, bo o nich mówiłem wcześniej, tylko mam na myśli silne podmuchy wiatru. Bywa, że lot jest mało komfortowy z powodu niestabilności lotu samolotu, ale nie jest niebezpieczny. No i trzecia sprawa, skąd pan to wszystko wie, co wie? No właśnie, to jest najpiękniejsze, że ja tego wszystkiego nie wiem, ale się nauczę, bo lubię wiedzieć. A skoro ja mogę się nauczyć, drogi Tomaszu lat 9, to każdy może się nauczyć, co serdecznie wszystkim, szczególnie z rana, polecam. Wakacje szczególnie, wie pan, ale pan trafił. Ale nie, generalnie tak, ma pan całkowitą rację, oczywiście polecamy. Trzeba po prostu zadawać pytania. Jak najbardziej. Na przykład z kosmosu. Także sobie. Sobie, na przykład też także doktorowi Tomaszowi, jak powiedział przed chwilą. Zapraszamy, ranek@polskieradio.pl, proszę przysyłać pytania. Dziękujemy Tomkowi i mamie Adze ciut starszej. Wie pan, co jeszcze chciałem panu powiedzieć? Że przeanalizowałem początek pana wypowiedzi i rzeczywiście lecące i na łące się rymuje. Tak mi się wydawało. Mhm. A jakoś na początku, ale trzeba dwa razy. To okay. Dla słabszych było po prostu, czyli dla mnie. Ale sprawdziłem i działa. Czuwaj. Dziękuję i do usłyszenia jutro. Miłego dnia państwu życzę. behaviors and techniques. Reconstructing, developing, modernizing. Ranek małpa.polskiradio.pl. Pan Hubert z Wrocławia, lekko spóźniony, ale w imieniu Hegla, psa Hegla, dziękuję panu Filipowi za życzenia w dniu psa. Tak, były życzenia oczywiście. No ale też pojawiły się pytania z kosmosu do doktora Tomasza. Najwięcej pytań to zadaje chyba moja teściowa. Ona po prostu ma wiedzę. A, to tak, to gratuluję, to szanuję oczywiście. Kiedyś, dawno temu rozmawialiśmy w audycji porannej, czym się różni wiedza od mądrości. Ale w tym wypadku myślę, że obie, no nieważne. Czy piorun może się w wodzie rozpuszczać, czy on może przenikać wodę i ryby porazić? O, tak się przypadkowo składa, że akurat doktora Tomasza już z nami nie ma, więc to pytanie sobie przełożymy na inny termin, ale oczywiście będziemy zadawali to pytanie. 22 i 7 trójek, numer telefonu do dyspozycji. 23 minuty po siódmej. Kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem.

Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 7:30. Anna Kowalik-Brankacja. Rusza nabór wniosków do programu Dobry Start. Świadczenie 300+, nazywane wyprawką szkolną, przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko. Im wcześniej złożymy wniosek, tym wcześniej dostaniemy pieniądze, przypomina wiceminister rodziny i pracy Barbara Socha. Tym z rodziców, którym uda się to wykonać w ciągu wakacji, otrzymają te świadczenia do końca września, ale można z tymi wnioskami też poczekać i do końca listopada składać takie wnioski. W lipcu wnioski można składać tylko przez internet, a od sierpnia także w formie papierowej. Dziś ma zapaść wyrok w procesie apelacyjnym byłego ordynatora kardiochirurgii szpitala MSWiA w Warszawie Mirosława G., oskarżonego o korupcję. Rozprawa odbyła się w poniedziałek, ale sąd odroczył wydanie wyroku z uwagi na skomplikowany charakter. Rok temu sąd rejonowy orzekł, że kardiochirurg jest winny przyjęcia od pacjentów łapówek i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu oraz 50 000 zł grzywny. Sprawa Mirosława G. przed sądami trwa od 12 lat. Lekarz był oskarżony też o spowodowanie śmierci pacjenta. Sąd Najwyższy w marcu ubiegłego roku prawomocnie go uniewinnił. Unijne stolice ustaliły listę państw, z których od dziś są możliwe podróże do krajów wspólnoty. Zielone światło dostają m.in. Kanada, Australia, Gruzja, Tunezja i Japonia. Na liście nie ma Rosji i Stanów Zjednoczonych. Polska wstrzymała się od decyzji w tej sprawie. Zalecenie Brukseli nie jest prawnie wiążącym instrumentem, bo to władze państw członkowskich są odpowiedzialne za otwieranie i zamykanie granic. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Od 1 lipca zaczynają obowiązywać nowe stawki VAT. Dotyczy to wielu produktów. Wchodzą w życie przepisy określane jako nowa matryca VAT. Podstawowym celem wprowadzenia nowych przepisów jest ujednolicenie stawek VAT. Dotąd zdarzało się, że podobne towary były opodatkowane różnymi stawkami. Arkadiusz Augustyniak. Od dziś obniżony do poziomu 5% zostaje VAT na niektóre rodzaje pieczywa i ciastek oraz na owoce tropikalne. Z 8% do 5% spadło też opodatkowanie niektórych artykułów higienicznych, a także takich produktów dla niemowląt i dzieci, jak żywność, smoczki, pieluszki i foteliki samochodowe. Część dużych sieci handlowych już zapowiedziała obniżenie cen produktów objętych niższym VAT-em. Nowa matryca VAT wiąże się też z podwyższeniem stawek na niektóre towary. Rośnie opodatkowanie niektórych przypraw nieprzetworzonych, jak kmin, szafran czy gałka muszkatołowa. Więcej możemy też zapłacić m.in. za owoce morza i lód używany do celów spożywczych oraz chłodniczych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Zmiany stawek VAT miały obowiązywać od początku kwietnia, ale data ich wejścia w życie została przesunięta z powodu epidemii COVID-19. Narodowy Bank Polski poinformował, że w wybranych bankomatach dostępne są banknoty o nominale 500 zł. Bank centralny podkreśla, że banknotów można używać we wszystkich transakcjach gotówkowych w całej Polsce. W opublikowanym komunikacie NBP podał, że obecnie w obiegu znajduje się ponad 31 255 tysięcy sztuk banknotów 500 złotowych. Teraz banknoty o najwyższym nominale są dostępne w wybranych bankomatach oraz w kasach banków i Poczty Polskiej S.A. Bank Centralny przypomina, że banknoty o nominale 500 zł zostały wprowadzone do obiegu 10 lutego 2017 roku. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,18 zł, za euro 4,46 zł, dolar amerykański kosztuje 3,98 zł, a funt brytyjski 4,88 zł. Na południe i w centrum kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami także przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie i zachodzie po południu burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, tak będzie zwłaszcza w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i na Kujawach. Temperatura maksymalna od 20 stopni to na wybrzeżu, około 25 w centrum, do 28 stopni na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Mam nadzieję, że pomogło pani Natalia. Za 17 minut będzie ósma, to oczywiście Adele i Piotr Metz. Dziękujemy i zapraszamy na jutro. Nie wiem, czy państwo wiedzą, na pewno państwo wiedzą, kampania prezydencka weszła w decydującą fazę. Druga tura wyborów 12 lipca. Mało czasu, mało czasu. Zapraszamy do Trójki. Czasu mało, trzeba przekonać do swojego programu nieprzekonanych, pojechać w miejsca, których obaj kandydaci nie odwiedzili przed pierwszą turą. No właśnie, tylko który kierunek wybrać? I o tym Izabela Woźniak. Poniedziałek, czyli pierwszy dzień po pierwszej turze, obaj kandydaci pojawili się w Brodnicy. Przypadek? Nie sądzę, mówi profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na pewno Brodnica jest w tym pasie frontowym w Polsce, w tym pasie, w którym siły są wyrównane, w którym przeważa szala i zwykle ten, który wygrywa w Brodnicy, to jest akurat zwykle ten sam, który wygrywa w całym kraju. To jest taki właśnie indykator, miejsce, które pokazuje, że gdzieś się coś zmienia, jakiś trend. W Brodnicy, gdzie uprawnionych do głosowania było ponad 21 tysięcy osób, karty do głosowania pobrało ponad 13 tysięcy i przy blisko 62% frekwencji różnica między kandydatami, którzy weszli do drugiej tury, to było zaledwie 400 głosów na korzyść zwycięzcy pierwszej tury. I to każe myśleć, że Brodnica to takie polskie Ohio. Bo Ohio to jest właśnie taki stan, taki bellwether, tak się wszyscy mówi w Stanach, czyli ten taki baran z dzwonkiem, za którym wszyscy idą, przewodnik stada, czyli ten, po którym można rozpoznać, gdzie stado idzie i właśnie Brodnica wydaje się rzeczywiście dobrym kandydatem. Jak już się pojedzie 50 kilometrów na południowy wschód, trafi się już do matecznika Prawa i Sprawiedliwości. Jak się pojedzie 50 kilometrów na północny zachód, to już można trafić do matecznika Platformy. Jak wyznaczane są trasy kampanii, kiedy do objechania są dziesiątki miast, miasteczek i wsi, a sztaby ruszają nocą tuż po zakończeniu wieczorów wyborczych po pierwszej turze? Nie ma cząstkowych wyników sondaży, ani tych z Państwowej Komisji Wyborczej. Nie ma też, zakładam, tajnych szpiegów w sztabach, którzy donoszą o planach przeciwnika. Nie ma również rzucania monetą, jak orzeł to na wschód, jak reszka to na zachód. Mówi dr Krystian Dudek, ekspert w zakresie komunikacji społecznej i PR-u politycznego z Instytutu Publiko. Prawda jest taka, że przy takich dużych sztabach często jakaś informacja gdzieś może przeciec. To nawet nie chodzi o to, czy ktoś w drugim sztabie ma jakiegoś kreta, czy swoją, nie wiem, zaufaną osobę, ale jest tak, że utrzymać to w takiej ścisłej tajemnicy nie jest łatwo. Natomiast to wszystko jest też analiza, taktyka i strategia, które województwa mają najwięcej wyborców, w których wygraliśmy, w których przegraliśmy. Bierze się pod uwagę demografię, profil, dotychczasową frekwencję. To wszystko są wypadkowe i takie wektory, które należy uwzględnić. Doktor Sergiusz Trzeciak, ekspert do spraw komunikacji strategicznej, wyjaśnia, że są trzy kryteria wyboru miejsc. Pierwsze to kryterium logistyczne. Żeby nie przemierzać z jednego krańca na drugi krańc Polski, tylko żeby te miejscowości były obok siebie. Drugie to jest kryterium analizy okręgu wyborczego. Często jedzie się w te okręgi, gdzie poparcie dla danego kandydata było najwyższe. Jeżeli to poparcie się waha, jest wyrównane i wtedy chodzi o to, żeby przeważyć szale zwycięzca. I wreszcie trzecie to jest kryterium związane z otoczeniem politycznym. Często wybiera się te okręgi, gdzie prezydent, burmistrz jest danego środowiska politycznego. Dzięki temu taką wizytę można lepiej przygotować. A po wyjeździe kandydata to zwolennicy przekonują tych nieprzekonanych. Czasami brane są pod uwagę nawet dane historyczne, zwłaszcza jeżeli planujemy z pewnym wyprzedzeniem, no to wtedy po prostu robi się analizę danych okręgów pod kątem właśnie historycznych danych i poparcia w poprzednich wyborach. Oczywiście, jeżeli są jakieś bieżące sondaże, no to również bierze się pod uwagę. A nad tym pracuje ogromny sztab ludzi. Jakie trasy wybierają w drugiej turze kampanii wyborczej kandydaci na urząd prezydenta? To sprawdzała nasza reporterka Izabela Woźniak. Tu Trójka. Za 13,5 minuty będzie ósma. Już za chwilę zajrzymy do prasy ponownie. Am I just wasting time? Can you not relate? I'm just so versatile and it all comes down like a barrel of bricks. I'm an okay guy in a buffalo pricks. We got a whole damn life to discover the new. Everything's better when there's nothing to do. I got all the best moves, you know. I just don't wanna see the show. It don't get much worse, it don't get much better. Get me a limousine and take me out. to the music scene. On second thoughts, I saw this thing on the news. Kids get killed for the shoes that they choose. Sometimes life's meant to pass you by. We're all so small, look at the size of the sky. I got all the best moves, you know. Just don't wanna go to the show. Don't get much worse, don't get much better. When I'm in bits, I'm a better man. Play me the hits, I don't need a tan. I can't be on the other side of the world. My TV diet is a bitch to uphold. I'm happy here in the grip of my shakes. Even Dr. Jones is afraid of the snakes. I got all the best moves, you know. I'm so busy laying low. Ładnie grają, bardzo ładnie. 227 trójek, Brodnica. Jakbym mógł taki mały wniosek formalny złożyć, bo tak mówimy, Brodnica Polski, Ohio. Mówmy o Ohio, że to jest amerykańska Brodnica. Promujmy Polskę. Ma pan całkowitą rację, jestem zdecydowanie za. Ja to słyszę. Brodnica. Jeżeli już tak o pytaniach rozmawiamy, to chciałbym się podzielić pytaniem, jakie zadał w dzieciństwie mój brat. Otóż pytał się taty, ciekawe, jak daleko ryba rzucałaby kamieniem, gdyby miała ręce. Powiem panu, że od lat mnie to zajmuje. To jest takie pytanie, które mogłoby się, nie wiem, czy się Marcin ze mną zgodzi, paść w debacie prezydenckiej na przykład. Na razie to padają pytania o samą debatę, czyli mamy klasyczną debatę o debacie. Mhm. No właśnie, bo taka debata o debacie się toczy. To ja tylko powiem, że to teraz prasa i Marcin pośpiech. O, oficjalnie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Cieszę się, że humory panu i państwu dopisują. No właśnie, w Rzeczpospolitej o debacie nad debatą, bo to temat debaty. Prezydent Andrzej Duda chce debatować z Rafałem Trzaskowskim, ale w debacie zorganizowanej przez TVN, TVP i Polsat Rafał Trzaskowski dla odmiany przystał na propozycję debaty organizowanej przez TVN, TVN24, WP i Onet. Taki pomysł odrzucają jednak sztabowcy Andrzeja Dudy. Europoseł Adam Bielan stwierdził, że nie ma sensu debatować, bo jak powiedział tu cytat, nie ma sensu debatować w Trzaskowski Vision Network. Z kolei Koalicja Obywatelska przekonuje, że prezydent nie ma odwagi, by do debaty stanąć. Chyba z 60 razy to słowo padło, debata, debatować. Jeszcze będzie padało w najbliższych dniach bardzo często. To prawda. W Gazecie Wyborczej nie o debacie, ale o nowym ruchu Szymona Hołowni, Polska 2050. Ruch, jak mówi jego założyciel, ma przełamać w Polsce popisowy duopol. Jesteśmy trzecim głosem w kraju, mówi Hołownia, a gazeta analizuje także na kolejnych swoich stronach, jak zachowają się wyborcy Hołowni, bo to od nich będzie zależało, kto zwycięży w drugiej turze, ocenia Gazeta Wyborcza. Z kolei w Gazecie Polskiej Codziennie w kontekście kampanii wraca temat LGBT, adopcja dzieci przez pary homoseksualne, udzielanie ślubu związkom jednopłciowym, niszczenie tradycyjnego modelu rodziny. To proponuje Rafał Trzaskowski i o tym na pierwszej stronie w Codziennej. Z kolei Dziennik Gazeta Prawna przypomina, że Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski biją się o 5 milionów głosów wyborców, którzy nie zagłosowali na żadnego z nich w pierwszej turze. Kto teraz okaże się skuteczniejszy w ich przekonywaniu, zastanawia się Dziennik Gazeta Prawna i tutaj w tej gazecie obszerna analiza tego, co może się wydarzyć. Ale zostawmy polską politykę, bo wiele ciekawych tekstów dziś także na stronach poświęconych poświęconych wydarzeniom na świecie. Późny żal króla Belgów to tytuł z Rzeczpospolitej. Król Filip wyraził żal z powodu aktów przemocy i okrucieństwa, jakich Belgowie dopuścili się, gdy Kongo było ich własnością w latach 1885-1908. Dodajmy, te akty przemocy i okrucieństwa, dla jasności, to systemowy wyzysk, który doprowadził do śmierci, uwaga, 10 milionów mieszkańców Konga. W ostatnich dniach na fali protestów Black Lives Matter w Belgii niszczono pomniki Leopolda II, odpowiadającego za te potworne zbrodnie. Stąd też reakcja monarchy. Swoją drogą obecny król Filip jest stryjecznym prawnukiem Leopolda II. Późny żal króla Belgów. Warto przeczytać ten tekst, który dziś publikuje Rzeczpospolita. No i warto przeczytać Jądro ciemności Józefa Konrada, który jest inspirowany wydarzeniami w Kongu. W Rzeczpospolitej także o Unii Europejskiej, która zdaniem większości Europejczyków zawiodła w walce z pandemią. Tak przynajmniej wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie European Council of Foreign Relations. Tylko co piąty mieszkaniec wspólnoty uważa, że odegrała ona jakąkolwiek rolę w walce z zarazą, a więc złe wiadomości dla Brukseli. W Gazecie Wyborczej Pekin ucisza Hongkong. Taki tytuł państwo znajdą na stronach Świat. Ustawa o bezpieczeństwie Hongkongu została zgodnie z zapowiedziami jednogłośnie przyjęta przez chiński parlament, co oznacza jego koniec autonomii Hongkongu. Przejmując Hongkong od Wielkiej Brytanii w 1997 roku, Chiny obiecały 50 lat poszanowania jego wolności. Teraz okazuje się, że obietnicy tej dotrzymały przez jedynie 23 lata. I jeszcze coś z gazety codziennie. Donald Trump, ten to ma problemów. Ostatnio mówiliśmy w Trójce o tym, że Rolling Stonesi chcą wytoczyć mu proces za używanie bezprawne, jak mówią jednej z ich piosenek. Teraz z kolei irańskie władze wydały nakaz aresztowania prezydenta USA oraz prawie 35 innych osób, które miały być zamieszane w likwidację na początku roku generała Soleimaniego. Teheran o pomoc poprosił Interpol, ten jednak odrzucił wydanie tzw. czerwonej noty za Donaldem Trumpem. List gończy za Trumpem. Ten tekst i szczegóły na stronach Świat w Gazecie Polskiej codziennie. Bardzo dziękujemy, to Marcin Pośpiech. Wspomniałeś Szymona Hołownię. Zapraszam Państwa na Salon Polityczny 8.13. Gościem będzie właśnie Szymon Hołownia. Pani Natalia stresowała się pierwszym dniem w pracy. Chyba pomogliśmy, bo napisała, że dziękuję, ale tutaj też pani Marta informuje, że zaczyna nową pracę i bardzo się stresuje tym, czy da się tam włączyć radio. No to są sprawy kluczowe, to prawda. Za 5 minut 8. John Mayer. Really hard to see why you're perfectly lonely.